ان الصفا والمروہ کا بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. فمن حج البیت بس جس شخص نے حج کیا بیت اللہ شریف کا ابے تمرہ یا عمرہ کیا فلا جناح علیہ بس کوئی گناہ نہیں ہے اس پر ان یطوف بہما کہ ان دونوں کا طواف کرے. ومن تطوع جس شخص نے خوشی سے کیا نیکی کے کام کو فإن اللہ شاکر بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے وعلیم سب کچھ جاننے والا ہے. تہذیب اخلاق کے تین بڑے اصول پہلی آیتوں میں بیان ہوئے. یہ چوتھا بڑا اہم اصول جس کی وجہ سے انسانوں کو تہذیب نفس حاصل ہوتی ہے اور اخلاق عالی ہوتا ہے, ان میں یہ چوتھی بات ہے, چوتھا اصول ہے. بیت اللہ شریف کا جب ذکر ہوا اس کی تعمیر کا اور اس کے قبلہ مقرر کیے جانے کا, تو یہ سلسلہ بھی اس کے ساتھ وابستہ ہے. صفا اور مروہ. صفا سے مراد پہاڑی ہے اور مروہ سے بھی پہاڑی, یہ دو پہاڑیوں کے نام ہیں. چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں, زیادہ اونچی نہیں. اب تو وہ محسوس بھی نہیں ہوتی, جغرافیہ تبدیل ہو چکا ہے جن عمارتیں وغیرہ بننے کی وجہ سے, لیکن اس وقت یہ پہاڑیوں کی شکل میں دوسرے خطے سے ذرا ابری ہوئی تھی, اب بھی اونچی ہے. اور ان دونوں کے درمیان جو جگہ ہے وہ پست ہے. صفا اصل میں سخت قسم کی چکنی چٹان کو کہا جاتا ہے. صفا چکنی چٹان ہو سخت, اس کو صفا کہتے ہیں. اور مروہ سفید رنگ کے پتھروں کو کہا جاتا ہے. اصلی لغوی معنی مراد یہ پہاڑی ہیں دو. تو یہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ صفا کوہ صفا اور کوہ مروہ یہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں. شاعر اللہ کا ذکر قرآن کریم میں ہے مختلف جگہوں میں. لا تحلوا شاعر اللہ ہے, اللہ کے شاعر کی بے حرمتی مت کرو سخت. اور ان کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے, ان کی عزت کرو تعظیم کرو. شاعر شعیرہ علامت, یعنی یہ اللہ تعالی کی یاد کی علامت ہوتی ہے. شعیرہ اسی کو کہتے ہیں کہ خدا تعالی کی یاد کی ہو, وہ ایک نشانی ہوتی ہے. اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہوتی ہے انسانوں کے ذہن میں. اور یہ مختلف چیزیں ہیں, مکان بھی ہیں اور افعال بھی ہیں اور کئی قسم کی چیزیں ہیں جو شاعر اللہ میں داخل ہیں. شاہ ولی اللہ محدث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شاعر اللہ کی تعظیم خدا کی تعظیم کے مساوی ہے, کیونکہ حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ بت پرستی والی بات نہیں ہوتی, ان کے اندر شرک والی بات نہیں ہوتی, بلکہ یہ اللہ کی حقیقت میں اللہ کی تعظیم اور اس کے ذکر کے لیے یہ چیزیں مقرر ہوتی ہیں. اور یہ مختلف چیزیں ہیں جو شاعر اللہ کے اندر داخل ہیں. مثلاً شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چار چیزیں من اعظم شعائر اللہ, چار چیزیں اللہ کے شاعر میں سے سب سے بڑی ہیں، خانہ کعبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، نماز اور قرآن، سب سے بڑے شاعر یہ ہیں۔ اور اسی طرح شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر عزیزی میں، تفسیر عزیزی فارسی زبان میں شاہ صاحب کی تفسیر میں، والد گرامی نے قرآن کریم کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا ہے جس کا نام فتح الرحمن فی ترجمہ القرآن۔ اس وقت چونکہ یہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی اور سرکاری زبان فارسی تھی، کابل سے لے کر برما تک یہ تمام علاقہ مسلمانوں کے زیر نگین تھا اور فارسی زبان تھی دفتری زبان، اور علمی زبان فارسی اور عربی دونوں تھی۔ علمی زبان اردو بالکل نئی نئی اور محدود تھی تھوڑی تھوڑی، اور باقی زبانیں بھی تھی، لیکن ایسی مراٹھی زبان بھی تھی اس وقت، تمل ناڈ جو ہے یہ تمل زبان بھی تھی اس وقت، ہندی بھی تھی، اردو نئی نئی مطلب ایک ترقی کر رہی تھی۔ تو ان دونوں بزرگوں نے قرآن کریم کی تشریح کے لیے فارسی زبان کو ذریعہ بنایا، چنانچہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی کتابیں عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں، اصول تفسیر پر جو کتاب انہوں نے لکھی ہے وہ فارسی زبان میں، ازالت الخفاء فارسی میں ہے، ترجمہ بھی فارسی زبان میں لکھا، متا کی ایک شرح فارسی میں لکھی ہے، ایک عربی میں لکھی، دونوں زبانوں میں لکھی۔ مقصد تو ہے دین کو سمجھانا۔ تو اس وقت رائج الوقت زبان فارسی تھی، عام خاص لوگ ہندو بھی فارسی سیکھتے تھے پڑھتے تھے، جیسا کہ آج انگریزی ہے، دفتری زبان انگریزی ہے تو سب کو سیکھنی پڑتی ہے، جو نہیں سیکھتا اس کو کچھ زیادہ کامیابی نہیں ہوتی کاروبار کے اندر، بیرونی ممالک میں جانے کے لیے مختلف حالات میں، یونیورسٹیوں میں وہ، کالجوں میں وہ، اداروں میں وہ، ڈاکخانوں میں وہ، یہ سب انگریزی ایسے ہی ہے۔ تو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے بڑے فرزند شاہ عبدالعزیز، یہ سارا خاندان ہی اس بر صغیر کے اندر بڑا نورانی خاندان گزرا، اور یہ تمام مسلمانوں کے مربی تھے، پیر تھے، مرشد تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، اور انہی میں سے مجاہد لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے جہاد کیا اور اس سنت جہاد کو دوبارہ زندہ کیا، اور انہی لوگوں نے مدارس قائم کیے، تعلیم کے مراکز قائم کیے، خود شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اپنے والد کے مدرسے میں تعلیم دیتے تھے، 12 سال انہوں نے اپنے والد کے مدرسہ رحیمیہ میں تعلیم دی، اور اس کے بعد حج کرنے کے لیے گئے تھے، 2 سال حجاز میں رہے، وہاں کے علماء سے بھی استفادہ کیا، واپس آ کر پھر بھی یہی اسی سلسلے میں منہمک رہے۔ ان کے فرزند کی عمر بہت تھی، بڑی تھی، 80 سال، تقریباً 84 سال کی عمر تھی، انہوں نے ساری عمر یہ فتویٰ بھی دیا اور تعلیم بھی دی، بیعت بھی کی، مجاہد بھی تیار کیے، اور بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ شاہ عبدالعزیز کے زمانے میں انگریز دخیل ہو چکا تھا بر صغیر میں، تو انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے، وہ تفسیر عزیزی کہلاتی ہے، وہ آخری 2 پاروں کی الگ 2 جلدیں وہ ہیں، 29واں پارا اور 30واں پارا، اور ابتدا سے سورہ بقرہ کے تقریباً نصف تک لکھی تھی کہ پھر وفات پا گئے، آگے نہیں لکھی۔ یہ اتنی عظیم تفسیر ہے، حکیمانہ فکر کے ساتھ لکھی ہے اور اسلام کے حقائق کو سمجھایا ہے۔ حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، افسوس اگر شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کی تفسیر مکمل ہو جاتی تو پھر یہ سمجھا جاتا کہ قرآن کا حق ادا ہو گیا. اتنی عظیم تفسیر ہے. اب تین جلد نہیں ہے اس کی, باقی نہیں ہے, لیکن جتنا ایسا لکھا ہے وہ بہت کمال درجے کا ہے. اس کی اردو میں ترجمے بھی کیے ہیں لوگوں نے. تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاعر اللہ میں عرفات بھی داخل ہے. حج کے موقع پر جو لوگ نویں تاریخ کو جا کر جس میدان میں اکٹھے ہو کر دعائیں مانگتے ہیں, سارا دن وہاں گزارتے ہیں, سورج کے ڈوبنے سے تک وہ عرفات کا میدان جو ہے وہ بھی شاعر اللہ میں داخل ہے. مزدلفہ بھی شاعر اللہ میں ہے. مشعر الحرام سامنے کی پہاڑی ہے, وہ مشعر حرام کہلاتی ہے. اور رمی جمار, اس انگریزوں کا پھینکنا منا کے اندر, یہ بھی شاعر اللہ میں ہے. اور یہ صفا اور مروہ کی دو پہاڑیاں ہیں, یہ منا بھی. اور اس کے علاوہ تمام مساجدیں, مساجد اللہ جتنی بھی ہیں, یہ شاعر اللہ میں داخل ہیں. رمضان کا مہینہ بھی شاعر اللہ میں داخل ہے. اور حرمت کے مہینے بھی, ذیقعدہ, ذی‌الحجہ, محرم اور رجب, یہ حرمت کے مہینے بھی, یہ بھی شاعر اللہ میں داخل ہے. اللہ کا فرمان ہے ان مہینے میں گناہوں سے زیادہ بچنا ضروری ہے, کہ ان کا اہتمام زیادہ ہے, ان میں عبادت کا اجر زیادہ ہوتا ہے اور گناہ کا وزر زیادہ ہوتا ہے. عید الاضحیٰ, عید الفطر, جمعہ, ایام تشریق, اذان, یہ اقامت جو ہوتی ہے, یہ ختنہ, نماز با جماعت, رمل, یہ جو طواف کے اندر رمل کیا جاتا ہے یہ, اور خود طواف, اور ہدی, یہ ہدی جو خانہ کعبہ کی نیاز کے طور پر لے جاتے ہیں, اور قربانی, اور سعی, یہ صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگانا, یہ دوڑ مجموعی طور پر یہ 7 چکر لگائے جائیں تو تقریباً 2 میل ہو جاتا ہے. اتنی مسافت ہے یہ, 7 چکر صفا مروہ کے درمیان, اس کو اصطلاح میں سائی کہا جاتا ہے. اور یہ شاعر اللہ میں داخل ہے. قرآن کریم کا ارشاد ہے, من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب, جو شخص اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا تو یہ بات دلوں کے تقوی کی وجہ سے, اس کے دل میں خدا کا تقوی ہوگا, وہی شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا. اور یہ صفا مروہ کے درمیان جو سائی ہے, امام ابن جریر مفسر قرآن نے, حضرت قتادہ جو تابعین میں سے ہیں اور بڑے مفسر ہیں, وہ ان سے یہ روایت بیان کی ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سائی کرنا, یہ دوڑ لگانا, حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت سے ہے. وہاں سے چلا آ رہا یہ سلسلہ. عبداللہ ابن عباس نے سے روایت بیان کی ہے, حاکم نے, حاکم نے مستدرک حدیث کی کتاب جو بڑی ہے, 4 جلدوں میں ہے, اس کے اندر بیان کیا ہے کہ یہ سائی جو ہے, صفا مروہ کے درمیان سائی کرنا, یہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کی میراث ہے. ان سے یہ چیز بطور وراثت کے نقل ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہے. اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی وہ شخصیت ہے کہ جس نے یہاں پر سائی کی, دوڑ لگائی تھی صفا اور مروہ کے درمیان. اور مشہور یہ واقعہ ہے تفصیل, کہ جب پانی ختم ہو گیا تھا تو پانی تلاش کرنے کے لیے وہ ادھر ادھر دوڑتی تھی کہ کہیں کوئی پانی کا سلسلہ نظر آئے, تو کبھی صفا کا چکر مارتی تھی, کبھی مروہ پہنچتی تھی, بچہ پیاسا تڑپ رہا تھا. تو پھر خدا تعالی نے اپنی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ سے جبرائیل کو بھیج کر تو ان سے کہا کہ اپنا پر مارو زمین پر, تو جبرائیل نے پر مارا تو یہ زمزم کا پانی وہاں سے, یہ بڑا متبرک پانی ہے زمزم کا پانی. اور فارسی نے تاریخ مکہ میں روایت بیان کی ہے کہ یہ پانی کوثر اور سلسبیل سے زیادہ فضیلت رکھنے والا پانی ہے. یہ زمزم کا پانی جو ہے اس وقت سے یہ یا کئی حوادثات بھی اس پر بعد میں آئے, لیکن بعد میں یہ کنویں کی شکل میں ہو گئے. کئی دفعہ اس کو بند بھی کیا گیا جاہلیت کے زمانے میں, پھر اس کو کھولا گیا, اب کنویں کی شکل میں زیر زمین ہے اور اس وقت سے جاری ہے. اس کا پانی ساری دنیا میں لے جاتے ہیں, لیکن وہ اسی طریقے سے جاری ہے. اس کا ذائقہ بھی دوسرے پانیوں سے الگ قسم کا ہے, ذائقہ بھی الگ ہے. تو سب سے پہلے یہ سائی جو تھی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی. ام المومنین عائشہ صدیقہ کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے, بیت اللہ شریف کا طواف کرنا, صفا مروہ کے درمیان سائی کرنی, اور یہ جمرے مارنے ان شیطانوں پر. یہ اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے یہ احکام, خدا کے ذکر کی اقامت کے لیے یہ احکام مشروع. طواف تو خود ہی مثل صلاۃ ہے. حضور کا فرمان کہ الطواف حول البیت مثل الصلاۃ, بیت اللہ شریف کے گرد طواف کرنا مثل نماز کے ہے. ہاں اتنے ہے کہ نماز میں کلام کی اجازت نہیں, وہاں ضرورت کے مطابق کلام کرنے کی اجازت ہے, بات چیت وہاں کر سکتا ہے. بہتر یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہی کرتا رہے. اللہ کا ذکر مختلف ذکریہ کلمات. مولانا لاہوری کے بڑے فرزند مولانا حبیب اللہ صاحب, وہ سات چکروں میں ہے قرآن سارا پڑھتے ہیں. اللہ نے اتنی ان کو توفیق بخشی, بے حد عبادت گزار سے مجھے. شدید سے شدید گرمی کے وقت بھی وہ طواف کرتے رہے, بے حد عبادت گزار سے, اور کافی جیسے دو تین گھنٹے اس میں لگا دیتے اور سات چکروں میں قرآن مجید پڑھ لیتے. بہرحال اللہ کا ذکر. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت حج کرتے تھے تو یہ جو مقام ہے صفا اور مروہ کا, اس کے درمیان لبیک کہتے ہوئے دوڑتے تھے, اور ادھر سے خدا تعالیٰ کی جانب سے لبیک عبدی کی آواز بھی سنتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا تھا, میں بھی تمہارے اس پکارنے پر موجود ہوں اے موسیٰ. یہ بھی سنتے تھے, درست آواز آتی. اور اس کے علاوہ صفا مروہ کی سائی کے دوران جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں, تو یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کی گئی, رب اغفر وارحم وانت العز الاکرم. اے اللہ معاف فرما دے رہے ہیں, فرما تو عزت والا ہے اور بڑے کرم والا. علاوہ اس کے اور بھی مختلف دعائیں ہیں, لا الہ الا اللہ, اور اس کے علاوہ ایمان پر ثابت قدم رہنے کی دعا بھی اس مقام میں کی جاتی ہے. اللہم انی اسألک کما ہدیتنی للایمان, اسألک ان لا تنزع منی حتی تتوفانی علی ذلک وانا مسلم. اے اللہ, جس طرح تو نے مجھ کو ایمان اور اسلام کی طرف ہدایت فرمائی ہے, میں درخواست کرتا ہوں, التجا کرتا ہوں کہ اس کو مجھ سے نہ چھیننا یہاں تک کسی پر میری موت واقع ہو جائے. یہ بھی دعا اس مقام میں کی جاتی ہے. اور یہ جو صفا اور مروہ کے درمیان سائی ہے, ائمہ کرام سائی تو ہے سب کے نزدیک, یہ سائی اس کا درجہ کیا ہے؟ مشہور روایت یہ ہے کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہے. مالک اور شافعی رحمہ اللہ اس کو رکن کہتے ہیں. حج کرے گا اگر سائی نہیں کرے گا تو حج نہیں ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ واجب فرماتے ہیں, واجب کا درجہ رکھتے ہیں کہ اگر بالفرض رہ جائے, سائی نہ ہو سکے, تو دم اگر دے دے گا تو اس کی تلافی ہو جائے گی, حج ہو جائے گی. لیکن واجب کا درجہ رکھتا ہے, واجب بھی بڑا ضروری ہوتا ہے فرض کے بعد. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایھا الناس سوئے لوگوں, سائی کرو صفا مروہ کے درمیان. ان اللہ کتب علیکم السائی, اللہ نے تمہاری اوپر اس مقام کی سائی کو ضروری قرار دیا ہے, سائی کرو. خود جب حضور سائی کے لیے تشریف لاتے تھے تو فرماتے تھے نبدا بما بدا اللہ بھی، ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اللہ نے ابتدا فرمائی ہے کلام پاک میں. کلام پاک میں ان صفا سے، تو صفا سے شروع کرتے ہیں، مروہ پر ختم ہوتا ہے ساتواں چکر. یہ سعی اور صفا مروہ، حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں اللہ تعالی کی محبت ہوتی ہے، اللہ کی محبت سے جب دل لبریز ہوتے ہیں، پر ہوتے ہیں، تو محبت تو محبوب کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن بسا اوقات پھر محبت جب بڑھ جاتی ہے تو محبوب کے متعلقات کے اوپر کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے. یہ تمام منا، عرفات وغیرہ، یہ قربانیاں، یہ ساری چیزیں محبوب کے متعلقات ہی ہیں جن کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اور پھر یہ تمام احکام انسان انجام دیتے ہیں. دل میں خدا کی اگر محبت ہوگی تو اللہ کا ذکر بھی کرے گا، شکر بھی ادا کرے گا، صبر بھی کرے گا، اور یہ چوتھا نمبر ہے، شاعر اللہ کی تعظیم بھی کرے گا. اس کے بعد انسان کو تہذیب حاصل ہوتی ہے، تہذیب نفس. تو یہ صفا کا مقام وہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر چڑھ کر آپ نے توحید کی دعوت لوگوں کو دی. وا صباحا، عربوں کے مشہور طریقے کے مطابق یہ نعرہ لگا کر، وا صباحا، لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، دشمن آ گیا ہے. یہ مطلب ہوتا ہے وا صباحا. تو لوگ اکٹھے ہو گئے، حضور نے جب نعرہ لگایا لوگ سمجھے کوئی خطرے کی بات ہو گئی ہے، آگے سارے اکٹھے ہو گئے. جب اکٹھے ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، یاد رکھو، اگر میں تم کو کہوں کہ دشمن پہاڑ کی طرف سے، پیچھے پیچھے کی طرف سے آ رہا ہے، حملہ آور ہو رہا ہے صبح کے وقت، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ لوگوں نے کہا ماجربنا علیہ کا کذبہ، ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، آپ سچ ہی کہتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، اے لوگوں، میں تم کو بڑے عذاب سے پہلے سے ڈرانے کے لیے یہاں آیا، میری بات مان لو. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، فلاح پا جاؤ گے، ورنہ سخت عذاب آ رہا ہے، میں اس سے تم کو خبردار کر رہا. تو بہت سے لوگ جن میں آپ کے چچا ابو لہب بھی تھے، بڑے بگڑے، اور اس نے کہا تبن لکا یا محمد الہذا دعوتنا، ہلاکت ہو تیرے لیے الیاذ باللہ، اس کام کے لیے تو نے ہم کو بلایا تھا، ہم سمجھے تھے کوئی بڑی بات بتلا رہا، کسی دشمن سے آگاہ کرتا. اسی مقام پر آپ نے چڑھ کر اعلان کیا انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. پھر جس دن مکہ فتح ہوا تھا، اسی مقام پر آپ آ کر آپ کھڑے ہوئے تھے، اسی صفا کے مقام پر، اور آپ نے یہ دعا کی تھی صفا پر کھڑے ہو کر، یہ دعا، الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزب الاحزاب وحدہ. یہ دعا آپ نے اسی مقام پر کی، اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر جس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا. یہ پہلے مکے میں ہو چکا تھا جبکہ یہاں مشرکین رہنے ہی نہیں دیتے تھے، کھڑا ہی نہیں ہونے دیتے تھے، اللہ نے وعدہ کیا تھا فکر نہ کرو یہ فتح ہونے والا. اسی مقام میں آ کر آپ نے یہ دعا کی الحمدللہ، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی، نصر آپ دو، حزم اللہ حزاب وحدہ، اس وحدہ لا شریک نے دشمنوں کو شکست دی، دشمن مغلوب ہو گئے، ختم ہو گئے، اور اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی اسی مقام میں کھڑے ہو گئے. مشرکین مکہ نے ہر چیز کو بگاڑ دیا تھا، جیسا خانہ کعبہ، خانہ کعبے کی دیواروں پر بت رکھے ہوئے، سامنے بت رکھے ہوئے، مقام ابراہیم کے پاس، زمزم کے پاس، تمام مختلف جگہوں میں رکھتے ہوئے، اسی طریقے سے صفا اور مروہ پر بھی بت، ایک اصاف اور نائلہ، یہ دو بت اس مقام میں رکھتے ہوئے. اور روایت مشہور یہ ہے اصحاب مرد تھا نائلہ عورت تھی، یہ مشرق تھے، کمبخت کسی وقت خانہ کعبے کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے وہاں پر برائی کی، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو پتھر کی شکل میں مسخ کر دیا، اللہ نے مسخ کر دیا، پتھر بن گئی، سزا دے دی. اس کے بعد مشرکین نے پہلے ان کو باہر نکال کر قریب رکھا تھا کہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ اللہ کے گھر میں دیکھو برائی کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. پہلے عبرت کے لیے اور بعد میں رفتہ رفتہ چلتے چلتے یہ معبود بن گئے، پوجا شروع ہو گئی. اب وقت گزرتا گیا تو پھر پوجا شروع ہو گئی. پھر ان میں سے ایک کو صفا پر رکھ دیا، ایک کو مروہ پر رکھ دیا. تو اب جب اسلام کا دور آیا تو مسلمانوں نے کچھ حرج محسوس کیا کہ شاید یہاں کی عیسائی جو تھی یہ تو ان بتوں کی وجہ سے تھی، تو دل میں شکوک پیدا ہونے لگے. علاوہ اس کی ایک اور بات تھی، اوس اور خزرج جو حج کے موقع پر آتے تھے تو وہ احرام باندھتے تھے منات کے نام، منات جو بت تھا، مجسمہ تھا کسی بزرگ کا بنایا ہوا، وہ مشلل کے مقام میں تھا کہ ساحل سمندر کے کنارے، اس کے نام پر احرام باندھ کر وہاں سے چلتے تھے مدینے سے. تو وہ جب آتے تھے یہاں طواف کرنے کے لیے تو خانہ کعبے کا طواف کرتے تھے، صفا مروہ کے درمیان دوڑنے لگاتے تھے، کہتے تھے امین یہ. تو یوں مشلل کے مقام میں جو وہ اس کے نام پر احرام، لبے کا منات کہتے تھے، اس کے نام کا بھی تلبیہ پڑھتے تھے اور احرام اس کے نام پر باندھ کر کے آتے تھے، طواف بیت اللہ کا بھی آ کر کرتے تھے، سعی نہیں کرتے تھے. اب یہ مختلف قسم کے نظریات تھے. جب قرآن نازل ہوا تو اللہ نے فرمایا ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ تو بھائی اللہ کے شاعر میں سے، یہ تو قدیم سلسلہ ہے، ان بتوں کی وجہ سے نہیں ہے کہ ان بتوں کی وجہ سے تعظیم کی جاتی ہو، سعی کی جاتی ہو، وہ تو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے ہے. آپ بت ہٹا دیے گئے، کعبہ پاک کر دیا گیا، تمام عرب سے بتوں کو توڑ تاڑ کر سب کو فنا کر دیا گیا اور مرکز اسلام کو پاک صاف کر دیا گیا. اب یہ پرانی سنت اسی طریقے سے جاری، فرمایا اب سعی کرو، اس میں حرج نہ محسوس کرو. جس نے بیت صفا اور مروہ اللہ کے شاعر میں سے اور اس کی تعظیم کی نشانیوں میں سے، جس نے حج کیا بیت اللہ کا، یعنی بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جاتا ہے یا عمرہ کرنے کے لیے، وہ سال میں ہر وقت ہو سکتا ہے، جس وقت بھی ادا کرے، حج تو خاص موسم میں ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس پر کہ طواف کرے صفا اور مروہ کے درمیان. یہ حج کے احکام میں سے ہے اور یہ قدیم سنت ہے اور یہ بتوں کی تعظیم کے لیے نہیں. ومن تطوع خیرا، جس شخص نے خوشی خاطر سے نیکی کا کام کیا تو اللہ تعالیٰ شاکر ہے. شاکر تو فاعل کا صیغہ ہے، لیکن اللہ کی طرف جب منسوب کیا جاتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے قدر دانی کرنے والا، اللہ بڑا قدردان. چھوٹی سی نیکی بھی اخلاص کے ساتھ اگر کی جائے تو اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا اجر بھی اس پر عطا فرماتا ہے، اور علیم ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، ہر ایک کی نیت، ارادہ، باطن، اخلاص، سب چیزیں اللہ کے سامنے. بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ان الذين يكتمون تحقيق، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما اس چیز کو جس کو اتارا ہم نے، من البینات، واضح باتوں سے اور ہدایت، بعد ما بینا، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو بیان کر دیا ہے لوگوں کے لیے کتاب میں، اولئک یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرتے ہیں ان پر لائنون، دوسرے لعنت کرنے والے. الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، و اصلحوا، اور سنوار لیا انہوں نے اپنے آپ کو، وہ بینوا، اور بیان کیا انہوں نے، فاولئک، پس یہی لوگ ہیں، اتوب علیہم، میں رجوع کرتا ہوں ان کے اوپر، اور میں رجوع کرنے والا اور مہربان. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے ایسی حالت میں کہ وہ کفر کرنے والے ہیں، اولئک، یہی لوگ ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. لا یخففو، نئی تخفیف کی جائے گی ان کے عذاب کی، ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. و الٰہکم، اور تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا، الرحمن، بڑا مہربان، الرحیم، نہایت ہی رحم کرنے والا. تہذیب اخلاق اور تعظیم شاعر اللہ، یہ چار بڑے اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے پچھلی آیتوں میں. اب یہاں کتاب اللہ کی تعلیم اور اتمان حق کا وبال اور یہ تمام تہذیب نفس کے مسائل جس بات پر متفرع ہوتے ہیں، مسئلہ توحید، اس کو بیان فرمایا یہاں. سب سے پہلے کتمان حق کو لیا ہے. یہود کے اندر یہ بیماری تھی جیسا کہ پہلے موجود ہے، گزشتہ آیات کے اندر گزر چکا ہے. تکتمون الحق کا وان تم تعلمون، اے اہل کتاب، اے یہودیو، تم حق کو چھپاتے ہو دیدہ و دانش کا، جان بوجھ کر کتنا بڑا ظلم کرتے ہو. پھر تحویل قبلے کے وقت فرمایا، یعرفونہ کما یعرفونہ بنا. تحویل قبلہ، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور اس پر اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے، سب کو پہچانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود پھر وہ انکار کرتے ہیں، تو یہ بڑے ظالم لوگ ہیں. یہود کے اندر تو کتمان حق کی بات پائی جاتی تھی، چنانچہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنی پیشن گوئیں تھی، سب کو چھپاتے تھے اور غلط باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے، مسائل بھی غلط لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے. مسئلہ رجم کا بھی چھپایا تھا یہودیوں، حالانکہ تورات میں مسئلہ رجم کا موجود تھا. ایک شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کا ارتکاب کریں اور ان کا ثبوت قطعی طور پر مل جائے تو ان کو رجم کرنا چاہیے. تورات کا حکم تھا، مگر یہودیوں نے اس کو چھپا رکھا تھا. سورہ مائدہ میں اس کی تفصیلات موجود ہیں. اور یہ ان باتوں کو یہ چھپاتے تھے. اتمان حق کی یہ بری بات اہل کتاب میں تو پائی جاتی تھی، وہ نمونہ تھے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل سے یہ عہد بھی لیا گیا تھا کہ خدا کی کتاب کو چھپاؤ گے نہیں. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ، اللہ نے عہد لیا تھا کہ اس کو چھپاؤ گے نہیں, لوگوں کے سامنے ظاہر کرو گے, ضروری ہے تمہارے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جتنے بھی عہد و پیمان تھے فنبذوا وراء ظہورہم, ان کو پسے پشت ڈال دیا, اور ایسا کنہم لا یعلمون, گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں, صرف ایسی کیفیت میں مبتلا ہوئے. یہود میں تو یہ بیماری تھی, لیکن یہاں عام قانون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اور یہ جیسا یہودیوں کے لیے حرام ہے, ایسا اس امت کے لوگوں کے لیے بھی حرام ہے کہ وہ کتمان حق کریں, حق بات کو چھپائیں اور ظاہر نہ ہونے دیں. جو ایسا کریں گے ان پر لعنت فرمائے, خدا بھی ان پر لعنت بھیجتا ہے اور دوسرے لعنت بھیجنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. ایسے لوگ لعنت کے مستحق ہوتے ہیں جو حق بات کو چھپاتے ہیں اور ظاہر نہیں کرتے. حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے, من سئل علما فکتمہ, جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی وہ جانتا تھا کسی مسئلے مسائل کے بارے میں, حلال حرام, عقیدے کے بارے میں, کسی اور ضروریات دین کے سلسلے میں, کسی حکم کے بارے میں اس کے پاس علم تھا اور اس سے پوچھا گیا. ظاہر ہے کہ ضرورت مند پوچھتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے, تو اس سے پوچھا گیا, فقتمہ, اس نے چھپا دیا, اس کو ظاہر نہ کیا کسی غرض کی وجہ سے, اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے یا اس کی غرض پوری نہیں ہوتی یا کوئی اور ایسا فاسد مقصد ہے, اس وجہ سے اس نے چھپا دیا اس کو. کل جمع بلی جامن من نار یوم القیامۃ, قیامت والے دن دوزخ کی آگ کا لگام اس کے منہ میں ڈالا جائے گا, عذاب ایسی مناسبت سے دیا جائے گا کہ زبان سے اس نے اس کو ظاہر نہیں کیا, لہذا آگ کا لگام اس کے منہ میں ڈالا جائے گا قیامت والے دن. یہ کتمان حق کا وبال اللہ نے بیان فرمایا ہے آیات کے اندر. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ, وہ بھی مفسر قرآن ہے, ہمارے دور کے بڑے عظیم مفسر مولانا سندھی, تعلیم یافتہ لوگوں کو 6 مہینے میں قرآن سے واقف کرا دیتے تھے, اسی اللہ نے زبردست ملکہ ان کے اندر رکھا. بہت سے لوگوں نے ان سے قرآن کریم پڑھا. حضرت مولانا لاہوری رحمت اللہ علیہ, مولانا سلطان محمود کوٹالے والے رحمت اللہ, یہ سب مولانا سندھی کے چاچے, بڑے زبردست عظیم حکیم فضل الرحمان, بڑے بڑے حضرات نے ان سے قرآن پڑھا. وہ اس آخری دور کے مولانا محمود الحسن دیوبندی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں بڑا مقام رکھتے تھے, انگریز ان سے ڈرتا تھا بہت زیادہ. انہوں نے اپنی وفات سے پہلے, پاکستان بننے سے اور ملک کے تقسیم ہونے سے 3 سال پہلے وہ وفات پا گئے تھے, 25 سال جلاوطنی گزاری تھی انہوں نے, انگریز نے ان کا داخلہ بند کیا ہوا تھا اس ملک میں, بلکہ ان کے لیے سخت سزا رکھی. انہوں نے اپنے استاد کے اشارے سے یہاں سے ہجرت کر کے کابل گئے تھے اور کابل کو انگریز کے پنجے سے آزاد کرایا, لڑائی کرائی تھی, امان اللہ خان کو اکسا کر انگریز کے ساتھ لڑائی کرائی تھی اور کابل کو آزاد کرایا تھا, لیکن انگریز کا غلبہ تھا, انگریز نے رہنے نہیں دیا ان کو. کابل سے مجبور ہو کر روس گئے, 1 سال وہاں رہے, وہاں سے ترکی گئے, ترکی میں 4 سال رہے, اور ترکی والوں کو انہوں نے کہا تھا تم بے دینی کی آغوش میں جا رہے ہو, میری بات مانو, میں تمہیں قرآن کریم کی چند صورتوں کا مطلب سمجھاتا ہوں ترکی زبان میں, تم بے دینی سے بچ جاؤ گے. لیکن ان کی بات وہاں بھی نہیں مانی, اور ان کا رہنا وہاں نہیں ہو سکا، چار سال وہاں رہ کر پھر حجاز میں مکہ مکرمہ میں 12 سال انہوں نے گزارے، اٹالیہ بھی گئے تھے، اور مکے میں بھی جب وہ رہتے تھے تو انگریز یہاں سے جاسوس بھیجتا تھا کہ جا کر پتہ کرو عبید اللہ کیا کرتا ہے. ایک دفعہ طواف کر رہے تھے کہ ایک مولوی جاسوس جس کو وہ بھی کچھ جانتے تھے، طواف کے دوران پیچھے پیچھے پھر رات پلٹ کر کے مولانا نے دیکھا، پہچان لیا، سمجھ گئے. کہنے لگے تم کو کوئی شرم اور حیا نہیں آتی کہ یہاں بھی میرے پیچھے تم آتے ہو؟ کچھ خدا کا خوف نہیں ہے تم؟ یہاں حرم کے اندر بھی میرے پیچھے تم لگے؟ انگریز ڈرتا تھا ان سے، بہت خواہش رہتا تھا، زبردست انقلاب پیدا کرنے والے انسان تھے. تو مرنے سے 3 سال پہلے یہ فرمایا تھا کہ میں نے انگریز کی جڑوں کو اکھاڑ دیا، اگر انگریز اس ملک سے بھاگا نہیں تو تم میری قبر پر آ کر لات مارنا اور تھوک دینا کہ عبید اللہ تم نے جھوٹ کہا ہے، اس قدر ہم نے انگریز کو کمزور کر دیا ہے، اب بھاگے گا انگریز رہ نہیں سکتا. یہ اپنے مرنے سے 3 سال پہلے انہوں نے فرمایا، ایسی جڑیں ہم نے اس کی اکھاڑ دی ہیں اور ایسا اس کو کمزور کر دیا ہے. چنانچہ ایسا ہی ہوا، خدا نے اس کی جڑیں اکھاڑ دی. اسی زمانے میں یہ کہا جاتا تھا برطانیہ عظمیٰ، بڑی سلطنت سب سے دنیا میں، اس گزشتہ 200 سال کے اندر تقریباً انگریز کی تھی بڑی سلطنت. امریکہ تو بچہ ہے کہ یہ کیا ہے، روس کی کمزور تھی، فرانس کمزور تھا برطانیہ کے مقابلے میں، جرمنی کمزور تھا، ترکی کی سلطنت کمزور تھی، برطانیہ عظمیٰ کہلاتا تھا، اس کا اتنے ملک پر قبضہ تھا کہ کہتے تھے اس کی سلطنت میں سورج نہیں ڈوبتا، اتنے وسیع علاقے پر اس نے قبضہ کر رکھا. لیکن خدا وہ ظالم تھا، اس لیے خدا نے جڑ بنیاد اکھاڑ دی. تو وہ مولانا زبردست محدث، اسلام جب قبول کیا تھا تو خود فرماتے تھے ہم نے اپنے استاد مولانا محمود الحسن کی خدمت میں رہ کر 18 سال تک سیاست بھی سیکھی ہے، دین بھی سیکھا ہے. 18 سال ان کی خدمت میں رہے، دین بھی سیکھا، سیاست بھی سیکھی. اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی حکمت کے بڑے ماہر تھے اور بے حد نیک انسان، ایسی نیکی والا انسان، سکھ سے مسلمان ہو کر اللہ نے اتنا بلند شعور اس کے اندر پیدا کیا، جفاکشی کا یہ عالم تھا. دلی میں کوٹلے کے اندر ٹھکانہ ہے، جمعے والے دن جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے، جس دن کرایہ نہیں ہوتا تھا پیدل چل کر آتا، اس لیے کہ جمعے کے بعد علماء کو درس دیا کرتے تھے یہ فائدہ پہنچانے کے لیے، کرایہ نہیں ہے تو پیدل صبح ہی چل پڑے، 8 میل کی منزل طے کی، کبھی 10 میل کی منزل طے. سفر میں آ رہے تھے مظفر گڑھ کے اسٹیشن پر، اتنے ہی پیسے تھے کہ ٹکٹ خرید کر کے ملتان آ رہے تھے. ٹکٹ خریدا، ایک مسافر آیا، کہنے لگا، شکل صورت دیکھ کر کہنے لگا کہ بابا خدا کے لیے میں بہت لاچار ہوں، ملتان جانا ہے، میں ٹکٹ نہیں، مجھے ٹکٹ نہیں. وہ ٹکٹ جو لیا ہوا تھا اتنے ان کے پاس تھا، وہ اس کے حوالے کیا اور خود پیدل چل پڑے وہاں. ایسے زبردست عظیمت والے انسان بے حد نیک تھے. لوگ کہتے ہیں اشتراکی ہو گئے تھے، سب جھوٹ بولتے. اکبر آبادی نے لکھا